says sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Oh Lord, yeah. Een van de vele uitvoeringen van dit prachtige nummer Smiling Faces. Sometimes dan, hè. Uit 1973. Deze uitvoering is van The Undisputed Truth. Hier aan het begin van deze mooie aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek, zoals iedere dag eigenlijk. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren, zo aan het einde van de dag. Naast lekkere muziek hebben we ook weer de nodige informatie voor je. Want we willen je graag op de hoogte houden van wat er zo al gebeurt. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de belastingaangifte. Want dat vraagt ook weer je aandacht. Tenminste, als je belastingaangifteplichtig bent. Hè. De Belastingdienst geeft tips zometeen hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij. En hij gaat het hebben over een figuur uit de historie. En hij brengt dat in verband met iets van vandaag. Ik kom er zo meteen op terug. En het laatste onderwerp voor vandaag. We worden blij. Ja, waarvan? Nou ja, je hoort het zo meteen allemaal. In deze prachtige aflevering van De Late Avond. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Feel it too. Waited on a line of waited on. alone, but we can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. When it's through, it's through. The fate will twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. I'm the one. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waiting on a line of waiting on the line. Yeah, just to be the next to be with you. I'm the one who wants I'm to the be one. With you. Deep inside, I hope. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Myself trying.

jamais. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Ze gaan weer toeren. Ja, Genesis. Hoewel dit een solo nummer was van Phil Collins. A Groovy Kind of Love. Maar het is maar dat je het weet. Houd het in de gaten, want ik verwacht wel weer iets moois op het podium. In een ogenblik is het tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Historicus uit Schiedam. Han heeft een tip voor als je straks met elkaar thuis zit om aan het coronavirus te ontkomen. Hoe het zit hoor je zo meteen na Foreigner. Prachtig nummer. I don't want to live without you. Together, Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Nou, lieve mensen, ik heb het geprobeerd. Ik heb mijn best gedaan, maar het is uiteindelijk toch mislukt. Als wij niet naar het coronavirus komen, dan komt het coronavirus wel naar ons. Ook in Zuid-Holland heeft het zich inmiddels gemanifesteerd. We moeten allemaal ons best doen om het op een afstand te houden door onze handen te wassen en voor het overige zoveel mogelijk normaal te doen. Maar onder die normaliteit zitten allemaal ontwikkelingen die ons gaan raken. Neem bijvoorbeeld de teruggang van de economie. Steeds meer bedrijven merken dat ze klanten missen of bestellingen vallen bij. Het is inmiddels weer gewoon geworden als werkgevers voor hun personeel deeltijd-WW aanvragen. Net als 10, 12 jaar terug tijdens de vorige crisis, de kredietcrisis die we nog maar net te boven zijn gekomen. Die economische teruggang heeft vooral te maken met een bepaald soort adviezen en bevelen waarmee steeds meer mensen worden geconfronteerd. We moeten een beetje afstand van elkaar nemen. Vrijdagavond adviseerde het RIVM Brabanders met een koutje onder de leden om voor de zekerheid maar thuis te blijven en het contact met anderen te mijden. Ze mochten natuurlijk wel naar de supermarkt als ze echt boodschappen nodig hadden, maar druk bezochte bijeenkomsten bezoeken? Nou nee. Zo valt op een breed front de klantisie weg. Verleden week moest ik een paar dingen nodig afmaken zodat ik de deur niet uitkwam. Dat merkte ik meteen in mijn portemonnee. Laat staan wat er gebeurt als de komende 2 maanden mensen massaal thuis blijven. En dat kan, als het zo doorgaat, makkelijk gebeuren. Wat moet je dan doen? We hebben daar als land weinig ervaring mee. De laatste grote epidemie is al van meer dan een eeuw geleden. In 1918 woedde de Spaanse griep. In sommige plaatsen, zoals Ierseke, lag 1/3 van de bevolking op bed. En het kon gemakkelijk verkeerd aflopen, want patiënten werden vatbaar voor longontsteking, net als nu met corona. Alleen bestonden er toen geen antibiotica, zodat de patiënt hun longontsteking met de eigen antistoffen moesten zien te overwinnen. Dat lukte lang niet altijd. Er volgde een zogenaamde crisis waarbij de koorts enorm steeg tot zeker 42 graden. Dan was het erop of eronder. De patiënt overleed of knapte heel snel weer op. Veel meer dan bidden kon de familie dan ook niet doen. Voor eerdere voorbeelden moet je op zoek naar epidemieën van cholera en de pest. Dan zie je hoe de gezonden proberen op een zo groot mogelijke afstand van de zieke te blijven. Wie het kon betalen, ging ergens op een landgoed zitten ver van de besmettingshaarden. En daaraan ontleen ik een tip voor als het maatschappelijk leven stil mocht vallen. Tijdens de grote pestepidemie van 1349, waarbij 1/3 deel van alle Europeanen omkwam, namen 3 edele heren en 7 net zo edele vrouwen de vlucht uit Florence om zo aan de ziekte te ontkomen. Ze zaten op een geïsoleerd kasteel en om de tijd te doden vertelden ze elkaar verhalen. De schrijver Giovanni Boccaccio schreef ze op in een wereldberoemd boek, de Decamerone. Dat betekent 10 dagen, want in 10 dagen vertelden de leden van het gezelschap elkaar 100 verhalen. De edele dames behoorden niet tot het blozende type, want deze verhalen zijn vaak buitengewoon ondeugend met een heleboel seks erin. Boccaccio nam de gelegenheid te baat om schijnheiligheid en valse vroomheid te ontmaskeren. Een paus heeft het boek dan ook op de index gezet, de lijst van boeken die katholieken niet mochten lezen, en daar heeft het meer dan 3 eeuwen opgestaan. Katholieken kennende, ik ben er zelf een, was plaatsing op die index juist een aanbeveling. Hoe dan ook, dit is mijn tip. Als je met elkaar thuis zit om de besmetting tegen te houden, beoefen dan een oude kunst. Leer van Boccaccio. Ga elkaar verhalen vertellen. 1, 2, 100, misschien wel meer. En geef je fantasie de vrije loop. Ook als het misschien niet altijd even netjes is. Er is verrekte veel te zeggen.

Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Naar Ram en Shiny Happy People. In de nacht heel gebruikelijk is, hè? Rapid eye movement, snelle oogbewegingen. Shiny happy people heeft alles te maken met het volgende onderwerp. We gaan het hebben over blij worden, ja, van het blij maken van andere mensen. Daar hoor je alles over in het gesprek met Mariska de Vries. Er zijn drie dames bij mij aangeschoven. Twee daarvan zijn zussen en die twee ga ik ondervragen over hun initiatief. En hun initiatief heet Actief Inzicht. De derde is voor het souffleren, mocht het gesprek stilvallen. De derde is, even kijken hoor, Maya van der Waal. En ik heb dus nu hier Nina Ketting en Lia van IJsden tegenover mij zitten. Ik begin even bij Lia. Jullie zijn de initiatiefnemers van Actief Inzicht. Wat is dat voor organisatie? Dat is een regionale dienstverlenende organisatie op het gebied van mantelzorg. Ja, en waarom hebben jullie dit opgericht? Nou, omdat we zagen dat er een dringende behoefte was om mantelzorgers te gaan ondersteunen in hun vragen, in hun hulpvragen voor de zorgvrager. Ja, want jullie zijn ervaringsdeskundigen, begreep ik. Ja, klopt. Ja, ja. En welke rol hebben jullie mantelzorg verleend? Ik ben begonnen ooit bij mijn schoonouders. Ik heb dat al 25 jaar ben ik mantelzorger. En daaropvolgend kwamen onze eigen ouders aan bod. Die ook ouder werden en ook zorgvragen kregen. Dus op dat gebied heb ik wel heel veel ervaring. Ja, ja, en jouw zus ook, begrijp ik. Ik ga even naar Nina. Wat heeft dat voor impact op je eigen leven als je mantelzorger wordt? Veel. Ja, ja, ik bedoel, het sluit er eigenlijk een beetje in. Je hebt helemaal niet door dat je mantelzorger bent. Dat wisten wij ook eigenlijk niet, Lia en ik. Niet gerealiseerd dat dat zo heet? Wel, nee. Ja. Wij zijn erop geattendeerd door een case manager dementie die bij mijn ouders kwam. Die zei tegen ons van, jullie zijn mantelzorger. En toen stonden wij alle twee zo van... Oké, ik doe gewoon mijn plicht als kind tegenover mijn ouders. Maar ja, dat heeft dus een etiketje. Je bent mantelzorger. Ja, je bent mantelzorger. En ik was dan meer van de leuke dingen. En Lia was op dat moment van de regeldingen. Dus die zag ik ook altijd met mappen. Met allemaal flapjes erin. Ja. De hele papierwinkel. En die was altijd aan het bellen. En dan belden ze me weer. Ja, ik ben al de hele ochtend bezig geweest om iets voor elkaar te krijgen. En het lukt niet. En ik weet niet waar ik moet zijn. Dus dat was... Ja, dat is gaan zingen in mijn hoofd en ook in Lia's hoofd. Van, goh, daar moet toch wat mee kunnen. Toen is het idee geboren, want ik ga weer even naar je zus toe, naar Lia toe. Wat doen jullie exact in dit bedrijfje? Nou ja, we hebben alle twee een opleiding afgerond inmiddels. Vandaar dat Nina nu mantelzorgmakelaar is en ik ben case manager mantelzorg. Ik ben overal kom ik in alle gezinnen waar dus een problematiek heerst op gebied van familiezorg. En dan kan dat zijn een kind, een zorgintensief kind, ouders ondersteunen. Maar dat kan ook zijn iemand die een niet aangeboren hersenafwijking heeft. Waar een mantelzorger omheen opereert en vastloopt in allerlei zaken. Maar dat kan ook iemand zijn die een ernstig ongeluk gehad heeft en in een rolstoel terechtgekomen is. En ja, daardoor ook dat die mantelzorger overbelast aan het raken is in alle zorgvragen die diegene heeft. Dan gaan we even naar je zus. Als mantelzorgmakelaar, wat doe jij precies? Ik ben opgeleid in alle wetten en regels die er zijn. Hè, en de mogelijkheden die je hebt. En ja, als je er nooit mee te maken hebt gehad, dan waarom zou je het weten? Een geheel nieuwe wereld, ja. Een hele andere wereld. En ik ben dus opgeleid om regeltaken uit handen te nemen. Dus dat jij niet zelf hoeft te gaan zitten bellen met al die instanties... of te gaan zitten zoeken naar een hulporganisatie of een hulpmiddel. Ja. Dat ga ik voor je regelen. Zij geven de hulpvraag aan. Jouw zus geeft door van nou dit en dit moet er gebeuren. En jij gaat op pad om het te regelen. Zodat de mensen die stress en die toestanden niet hebben van het regelen allemaal. Want ze hebben al genoeg op hun bordje. Ja. Hoe is nummer drie Maya van der Waal erbij gekomen? Maya die is ervaringsdeskundige op gebied van zorgintensief kind. En wij kennen Maya heel goed. Lia zeker. Want die heeft in het verleden samengewerkt met Maya. En ja... Het was gewoon de ontbrekende schakel in jullie kennis. Ja, wij kunnen die expertise heel goed gebruiken. Want Maya die weet gewoon heel veel over wat gezinnen met een zorgintensief kind nodig hebben. Ja. Wij zijn veel meer op het gebied van de ouderen ook. Maar ook wat meer de volwassenen. Ja. En Maya die weet precies hoe dat in die gezinnen zit. Dus jullie kennis is daardoor een heel groot stuk uitgebreid. Jullie hebben vast een website waar meer informatie staat over jullie werk. Kunnen jullie die noemen? www.actiefinzicht.nl Actief Inzicht. Ik sprak daarover met Lia van IJsden en Nina Ketting. En als souffleuse zat daarbij Maya van der Waal, het team van Actief Inzicht. Wilt u meer weten? De website? Actiefinzicht.nl Actiefinzicht.nl Hartelijk dank. Painful part. You wrap me around your little bitty finger with your magic. Milli Vanilli. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Girl, I'm gonna miss you. Het is voorbij de show. Jammer, wat is de tijd slecht voor mij is. Snel gegaan. Tja, heb je dat weer zo tegen het einde van de dag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met heerlijke muziek. En natuurlijk ook mooie onderwerpen. Dus luister dan weer. Beter nog, blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Mocht je gaan slapen, dan wens ik je een hele goede nacht. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je toch even niks te doen hebt, ga dan naar onze website. www.lateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar zijn we allemaal te vinden. Tot besluit van de show. Mo Horizons en Shake It Loose. Shake it loose. kinderen.